taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Transportery i armatochaubice, narodową marką polskiego przemysłu zbrojeniowego. O zapowiedzi prezydenta Rosji dotyczącej ulokowania na Białorusi broni jądrowej rozmawiali goście śniadania w Trójce. Jutro ulicami polskich miast przejdą marsze papieskie. Ale zaczynamy od przedostatniej odsłony Pucharu Świata w skokach narciarskich w tym sezonie. Polacy tuż za podium w konkursie drużynowym. W Planicy najlepsi byli Austriacy, a tę rywalizację śledził Kuba Niziński. Prawda jest taka, że dzisiaj najbardziej Kuba cieszą dobre skoki Piotra Żyły. Oj tak, bo Piotr Żyła przecież w tym porannym konkursie indywidualnym zajął trzecie miejsce, a gdyby ten drużynowy był konkursem indywidualnym, byłby piąty, więc przed jutrzejszą rywalizacją finałową w tym sezonie, no to daje nam powody do optymizmu. No ale to dopiero jutro. Dzisiaj Polacy na czwartym miejscu, przypomnę, bez Dawida Kubackiego. To cieszy, że w tym nie najlepszym składzie Polacy próbowali walczyć, ale poza zasięgiem trzy pierwsze reprezentacje, Austria, Słowenia i Norwegia. Gospodarze mogą czuć ogromny niedosyt, a to dlatego, że przed startem ostatniego zawodnika swojej reprezentacji zajmowali pierwsze miejsce z dużą przewagą nad Austriakami. Ale Stefan Kraft oddał genialny skok, Słoweniec go zepsuł i ostatecznie podium wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest Austria, na drugim Słowenia, Norwegowie na miejscu trzecim. Kuba Niziński, bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia. Dodajmy, że jutro w Planicy właśnie odbędzie się ostatni już indywidualny konkurs w tym sezonie. Transportery i armatochaubice stają się hitem eksportowym polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ukraina zamówiła 100 transporterów opancerzonych Rosomak. Poinformował o tym w zakładach produkujących ten sprzęt w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Przywożę zamówienie, które wczoraj dostałem od premiera Ukrainy Denisa Szmyhala na 100 rosomaków. 100 rosomaków, które będą tutaj produkowane. I uwaga, zapłata za te rosomaki będzie właśnie z pieniędzy europejskich pozyskanych przez nas, ale także z pieniędzy amerykańskich pozyskanych przez Ukrainę. Zakupem polskich transporterów opancerzonych i armatochaubic zainteresowane są m.in. Słowenia i Arabia Saudyjska. Rosyjscy zbrodniarze odpowiedzą za swoje czyny na Ukrainie tak, jak naziści byli sądzeni w Nurynberdze, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił, że dzisiaj najważniejszym słowem jest sprawiedliwość. Wszystko po to, by przyspieszyć działania na rzecz nowego Międzynarodowego Trybunału Karnego, by uzyskać nakazy aresztowania rosyjskich zbrodniarzy i sprawiedliwe wyroki dla wszystkich rosyjskich morderców. Wszyscy je otrzymają. Zapewniam to. Znajdziemy do tego odpowiednie formaty i narzędzia. Prezydent Zełenski dodał, że chodzi mu o sprawiedliwość dla całego państwa, ale też dla każdego z osobna, kto w wyniku rosyjskiej agresji i terroru stracił bliskich, zdrowie, dom i normalne życie. Celem Putina, by informować o przeniesieniu broni jądrowej z Rosji na Białoruś, było zastraszenie, uznali zgodnie goście śniadania w Trójce. Dla wiceministra kultury Jarosława Selina reakcja Putina to nic innego jak efekt frustracji wywołany porażkami na froncie. Wiadomo, że Białoruś jest już zmilitaryzowana przez Rosję od dłuższego czasu i że prędzej czy później można się było tego spodziewać, że również instalacja głowic nuklearnych na terytorium tego państwa może nastąpić. Oczywiście trzeba uważnie to obserwować, nie lekceważyć tego faktu, ale na pewno Aleksander Łukaszenka nie będzie podejmował decyzji o użyciu tej broni. To będzie w rękach Moskwy i w rękach Putina. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal uważa, że świat powinien zerwać wszelkie kontakty z Aleksandrem Łukaszenką. On się zachowuje jak najgorsi, naprawdę najgorsi barbarzyńcy w historii świata. Celowo niszczy dobra kultury polskiej, niszczy cmentarze, gdzie wjeżdżają spychacze i niszczą polskie cmentarze. Uważam, że polski rząd powinien wobec Łukaszenki zachowywać się bardziej radykalnie i bardzo pilnować, żeby nikomu w Unii Europejskiej nie przyszło do głowy łagodzić sankcje wobec Łukaszenki. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że rozmieszczenie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi ma wzbudzić strach w Europie. W myśl zasady, że w pierwszej kolejności trzeba liczyć na siebie, no to Polska właśnie to robi. Ja przypomnę, że w tym tygodniu pan prezydent podpisał dokument. Natomiast budowa potencjału związanego z naszą obronnością jest sprawą kluczową i podstawową. NATO uznało rosyjską retorykę nuklearną za niebezpieczną i nieodpowiedzialną. To wyraz hołdu i wdzięczności Polaków dla papieża i świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości. Jutro w rocznicę śmierci Jana Pawła II ulicami wielu polskich miast przejdą marsze papieskie. Jako Polacy mamy wiele powodów do wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II, mówi wykładowca UKSW ksiądz Piotr Mazurkiewicz. Historyczna rola Jana Pawła II, gdy chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Myślimy o upadku komunizmu, ale to jest również związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Z całym tym kierunkiem zmian, który powoduje, że z powrotem jesteśmy częścią zachodniego świata, jako naród i jako państwo. Marsze przejdą ulicami Warszawy, Krakowa, Lublina, Opola i Szczecina. Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie marszpapieski.pl. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sobota niestety pochmurna i deszczowa w całym kraju. Na południu dodatkowo możliwe burze. W Gdańsku i Szczecinie 5 stopni, w Warszawie Zielonej Górze 11, w Katowicach i Krakowie 12, a na wybrzeżu wiatr z porywami do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym duży grill węglowy Beczka marki Landman za 519 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 689 zł. Allegro. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Rewolucja, romanse, intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Miepielica w nowym serialu Polowanie na ćmy. Jutro o 20.20 w TVP1. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. No dzisiaj w bardzo dobrym nastroju się z Państwem witamy. Prima aprilis. Prima aprilis. Nie będziemy Wam robić żadnych numerów, ale opowiemy parę rzeczy śmiesznych. Chociaż znając Malwinę, to można się spodziewać wszystkiego. Opowiemy na pewno o miłości, to znaczy o spektaklu Tchnienie Duncana Macmillana w reżyserii Grzegorza Małeckiego w Teatrze Narodowym. A potem o biologicznej odsłonie miłości, czyli testosteron w nowej, przeformatowanej adaptacji tekstu Adama Saranowicza na Żoliborzu w Warszawie w Teatrze Komedia. Tak, Malwina powędruje bardzo, bardzo daleko do Teatru Rampa na Depeszów, proszę Państwa. Tak, proszę Państwa, tak. A naszymi gośćmi będą Kabaret Młodych Panów, reprezentowany przez Bartka Dymczuka i Mateusza Banaszkiewicza. Czas na tchnienie w Teatrze Narodowym, proszę Państwa. To jest sztuka Duncana Macmillana w reżyserii Grzegorza Małeckiego, który sam nas na ten spektakl zaprosił. Grają Justyna Kowalska i Mateusz Rusin. Oni za te role byli nagradzani. I to jest historia takiego końca miłości, umierania miłości. Bardzo pięknie napisana, bardzo przewrotnie przemyślana przez dramaturga. Rzeczywiście zmusza mnie do myślenia i refleksji zawsze taki tekst na scenie, ale jednak czułam pewien niedosyt. A ty? Wiesz co, ja troszeczkę inaczej odebrałam ten spektakl. Ze względu na to, że dla mnie rzeczywiście to jest spektakl o miłości, ale o miłości takiej trudnej, bo oni po prostu mają problem taki podstawowy, komunikacyjny. Każdy z nich jest skoncentrowany na sobie. To jest taka bardzo silna postawa egocentryczna, bo i Justyna Kowalska, i Michał Rusin, którzy grają w tym spektaklu... Mateusz Rusin, przepraszam. Grają typowych przedstawicieli inteligencji. Oni są dobrze wykształceni, dobrze zarabiają, są oczytani i też niezwykle świadomie ekologicznie, bo tam pada kwestia dotycząca segregacji śmieci, emisji CO2, więc to jest taki portret współczesnych inteligentów, ale tak? W całej Europie inteligentów, niekoniecznie w Warszawie. Jest to rzeczywiście uniwersalne. No z tymi pieniędzmi to różnie bywa, bo on jest muzykiem i raz ma, raz nie ma. Natomiast generalnie im jest w życiu chyba dobrze, tylko nie jest im dobrze ze sobą. Poniekąd, ale tym tematem, który gdzie zasadza się ta oś tego tekstu dramatycznego, jest dziecko, o ile pamiętam. No tak, chęć posiadania potomstwa. Bo z jednej strony to jest naturalny element rozwoju dwojga ludzi, którzy chcą zbudować rodzinę, ale dla nich to jest problemem, bo prawie urasta do rangi poziomu problemu takiego egzystencjalnego. Bo oczywiście to wspomniana wcześniej kariera, koncentracja na rozwoju, na tym, żeby pojechać na fajne wakacje, mieć pieniądze, powoduje to, że każdy z nich ma inny punkt widzenia i na tym tu się pojawił dysonans między nimi, że oni nie potrafią sobą się porozumieć. W tej sprawie porozumieć. To jest dosyć kluczowa sprawa w związku, czy związek decyduje się, to znaczy partnerzy w związku, na dziecko, czy nie. To jest rezygnacja z tych przyjemności i luksusów życiowych, o których przed chwilą powiedziałaś. I po prostu idealnie by było, gdyby i mężczyzna, i kobieta w pewnym momencie oboje stwierdzili, tak, chcemy mieć dziecko. Tak się rzadko zdarza. Zwykle to kobiety tego pragną, a mężczyźni do tego dojrzewają. Lub odwrotnie, znam też takie przypadki. I to jest w ogóle bardzo dobry temat i bardzo dobry punkt wyjścia do rozmawiania w ogóle o tym, czym jest relacja i na czym to polega. No, że to nie jest takie łatwe, miłe i przyjemne, choć jest wspaniałe, to jest też trudne. Tak jak trudne jest budowanie domu, tak trudne jest budowanie, myślę, związku. Ja to sobie zawsze tak lubię porównywać. Lubię to tak sobie porównywać, że to są takie kolejne piętra, proszę państwa, na które wchodzimy i albo jesteśmy w stanie na nie wejść, albo stajemy w którymś momencie, rozglądamy się trwożnie dookoła. Co dalej? Co dalej? I oni się tak trwożnie rozglądają co pewien czas, ale niestety nie w tym samym momencie na siebie trafiają. Ten wspólny moment to jest coś takiego, co dla związku jest bardzo ważne. Oni się trochę mijają, więc jak sami państwo słyszą, tekst ten zmusza do wielu refleksji. Ja miałabym tylko taką jedną prośbę do reżysera Grzegorza Małeckiego, żeby bardziej nam formą spektaklu pomagał w swoich przyszłych produkcjach, bo sama sprawna gra aktorów, tam jest bardzo ciekawy taki dynamiczny montaż wewnętrzny scen, to sobie państwo zobaczycie, jak pójdziecie do Teatru Narodowego. To jest trochę mało. Mnie by brakowało jakiejś scenicznej oprawy. Być może to jest kwestia po prostu finansów, na które na małej scenie jest trudniej jest o pozyskanie finansów na produkcję na małej scenie w Teatrze Narodowym, ale wydaje mi się, że jak już troszeczkę się Grzegorz Małecki rozkręci, to warto, żeby powalczył o jakąś scenografię, o jakąś projekcję tylną, o jakąś fajną muzykę w tle, żeby było więcej takich, powiedziałabym, gadżetów teatralnych. To ja jeszcze dodam, że to był taki debiut Grzegorza Małeckiego w roli reżysera. I doczytałam z programu, że ta rezygnacja z tych wszystkich elementów inscenizacyjnych, o których ty wspomniałaś, wynika z tego, że to był spektakl przeniesiony z Wielkiej Brytanii i to był zabieg zastosowany już przez autora tego tekstu, Duncana Macmillana. On po prostu świadomie zrezygnował z tych wszystkich elementów po to, żebyśmy skoncentrowali się tylko na słowach, które padają ze sceny i na uczuciach, które odbieramy. I na tych emocjach. To jest jakby, to był świadomy zabieg, który Grzegorz Małecki zreplikował. Natomiast ja jeszcze wrócę do tego tekstu, bo w tym tekście, o którym tak ładnie omówiłaś, ja jeszcze odebrałam to, jeszcze jeden element ważny, który chciałabym tutaj poruszyć, mianowicie to, że ta para ze sobą w ogóle nie rozmawia. Oni się bez przerwy walczą ze sobą na argumenty. To nie jest rozmowa. Bo rozmowa polega na tym, że no, w większości słuchasz drugiej strony i ewentualnie replikujesz, a tam jest po prostu nieustanna walka na argumenty. Tak, i taka walka o siebie. Natomiast w relacji walczy się o nas, o my, a nie o siebie. Oczywiście trzeba zachować pełną autonomię i nie oddawać się w całości drugiej stronie, ale tak jak ja to rozumiem, jest to podążanie w jednym kierunku, a nie rozbieganie się na boki i konfrontowanie swoich postaw nieustanne, co ma miejsce na scenie i co, myślę, ma miejsce często w życiu. Dlatego wydaje mi się, że Grzegorz Małecki ma dobry słuch, jeśli chodzi o teksty. Moim zdaniem droga wybrana przez angielskiego autora i inscenizatora troszeczkę mu przeszkodziła w realizacji tego spektaklu. Mnie tego po prostu brakowało i też widziałam, że się troszkę kręcili i wiercili ludzie na widowni, bo spektakl jest grany bez przerwy. Więc ja bym coś takiego mu wrzuciła gdzieś tam, żeby miał to z tyłu głowy, jak będzie pracował nad kolejnym tekstem, a mówił nam, że pracuje, więc Grzegorz, trzymamy za ciebie kciuki, zapraszamy państwa na tchnienie i na przemyślenia dotyczące waszej miłości. Spektakl prosty w formie, czasami trochę zbyt prosty, prawda? Chwilami. Proszę państwa, tekst kultowy, Testosteron, Andrzej Saramonowicz, Wielkie Wydarzenie, Warszawski Teatr Komedia, Żoliborz i Malwina. Tak, i pełno celebrytów jeszcze, dodajmy, bo tyle było osób na premierze, że właściwie ta ścianka była cały czas oblegana. I Malwina. Nie, wielu ja nie... celebrytów i Malwina. Tak, tak, tak. Ja unikam takiego rodzaju sytuacji. Mówiąc szczerze, nie, tak jak ty zrozumiałam, że bywanie na premierach nie jest fajne. Rzeczywiście był to powrót po 16 latach w Teatrze Komedii przedstawienia Testosteron w reżyserii, uwaga, Macieja Wierzbickiego, pedagoga i członka Teatru Montownia. Jest to powrót spektaklu w takiej podobnej formie, jaka była w stosunku do i filmu, i do kultowego filmu, bo to trzeba podkreślić, i przedstawienia teatralnego sprzed 16 lat. Mówiąc szczerze, była to miła dla oka scenografia, dosyć prosta, bo zamierzeniem i reżysera, i twórców jest jeżdżenie z tym spektaklem po całej Polsce. No bo to jest taki pewniak. Ja tutaj mam napisane, że jeszcze Adam Krawczuk reżyserował. Tak, tak, tak. Czyli połowa montowni. Tak, połowa montowni. Tak, masz rację, połowa montowni. Powiem szczerze, nieco gorzej się to słuchało, dlatego że po pierwsze w Teatrze Komedia w trakcie premiery niezbyt dobrze było słychać. A bo to jest bardzo duża i głęboka scena, to tam trzeba umieć prononsować i mieć emisję głosu dobrą. Tak, to prawda. I szczerze mówiąc, niewiele było słychać w pewnym momencie. Mhm. No, ale no, rozumiem, że to są takie sytuacje, które wiążą się z premierą. Natomiast rzeczywiście mamy to spotkanie takie męskie z okazji, uwaga, niedoszłego ślubu. I on się staje początkiem dyskusji o relacjach damsko-męskich w dosyć takim prostym wydaniu odnoszącym się do stricte biologii, czyli że mężczyznami rządzi testosteron. Ciekawe. I doszli autorzy do tego, że rządzi? Nimi testosteron? Bo ja bym chciała to wiedzieć. No właśnie musisz iść obejrzeć, moim zdaniem. Tak, rzeczywiście. To pytanie, proszę panów, pozostaje dla mnie otwarte w takim razie. Tak, no i? Tak, ja uważam, że mnie się to słabo oglądało, przyznaję, ze względu na to, że ten tekst, mimo jego współcześnienia przez Andrzeja Saramonowicza i skrócenia, to jednak on się trochę zestarzał. Otóż na skutek pewnych przemian społecznych, które następują. Gender, tak, proszę państwa. Gender nadchodzi, no, tak. No tak, ale też dostrzeżenia roli kobiet. Nazwijmy to no tak, wprost, oczywiście, tak? Tak. To ten tekst się już nie broni, no moim zdaniem, tak? Czyli bardziej ladies powinno być na scenie teraz, twoim zdaniem. Nie wiem, czy ladies. Wydaje mi się, że tutaj Maćkowi Wierzbickiemu i Andrzejowi Saramonowiczowi i Adamowi Krawczukowi trochę zabrakło pomysłu, jak ten testosteron odświeżyć. Mhm. Czy na przykład, nie wiem, pokazać mężczyzn jako tą słabszą już płeć powoli, tak? Że się trochę zmienia, już to nie kobiety są tą słabą płcią. No ja tutaj tak wystąpię w obronie mężczyzn. Nie słabszą płeć, tylko po prostu my już mamy takie równe rzeczywiście i prawa, i role społeczne. I rzeczywiście to taki podział na mężczyzn polujących i szalejących z testosteronem i kobiet, które czekają na wybrankę swego serca, to rzeczywiście już minął. No i panie są bardzo ofensywne, czasami aż przerażająco, moim zdaniem. I to jest fajny pomysł tak naprawdę na tekst, więc może by tutaj Andrzeja Saramonowicza tak zmotywować, żeby coś nowego napisał. No tak, rzeczywiście. I nie nazwał tego testosteron czy ladies, tylko nazwał na przykład, nie wiem, pokolenie 2023 czy coś takiego, taki roboczy tytuł. Bo to jest fajny temat. Ja myślę, że to po prostu magia tytułu, prawda? Że ludzie pójdą, bo znają film, bo był śmieszny, bo był we wspaniałej obsadzie, był wcześniej spektakl Agnieszki Glińskiej, też obrósł legendą. No tak. I pójdą też na gwiazdy, bo jak patrzyłam na skład osób, które będą grały w Polsce, to mamy tutaj świetnych aktorów jak Leszek Lichota, właśnie wspomniany Maciek Wierzbicki, Jędrzej Hycnar, Adam Krawczuk, Tomasz Drabek, więc to są takie nazwiska, które na pewno przyciągną do tego spektaklu w całej Polsce. Tak, aktorzy z tak zwanym Wiskomika, Leszek Lichota, wbrew pozorom, chociaż jest to świetny też aktor dramatyczny i znany państwu też z fajnych ról serialowych, myślę, że też potrafi ludzi rozbawić, bo ja rozumiem, że on jest tym Tomaszem Kotem z testosteronu tak. filmowego, prawda? Tak, chociażby tak. ze względu na swoje amplua. A powiedz mi, jak wyglądała publiczność? To znaczy, czy publiczność się dobrze bawiła? Bo ty nie najlepiej, ale może publiczność się dobrze bawiła? Nie, no, publiczność bawiła się, wydaje mi się, że względnie dobrze, aczkolwiek widziałam takie chwile zawahania w momencie, kiedy, bo tam pada dużo wulgaryzmów. No, to tak, jest to jest taki prosty test. Męski świat, bardzo prosty. Mhm. I pada tam sporo wulgaryzmów i to jest, mówiąc szczerze, to widziałam, że rzeczywiście ta warszawska publiczność była zdystansowana. Mhm. To mnie też to raziło, mówiąc wprost. I oczekiwałam trochę rzeczywiście, że Andrzej Saramonowicz nad tym tekstem popracuje, a nie popracował moim zdaniem. Proszę panów, ja czego mam to się nie robi dla pieniędzy, prawda? No nie wiem, to już trzeba by było pana Andrzeja zapytać. Proszę panów, ja mam wielką sympatię do prostego męskiego świata. Ja powiem szczerze, ostatnio tęsknię do świata, który byłby prosty, ale może niekoniecznie na scenie, więc my taki dajemy lekki przytyczek testosteronowi. Liczymy na to, że panowie się rozegrają w Polsce i że ten tekst będzie pracował, bo to zawsze tak jest. A ja jestem przekonana, że ten spektakl będzie się cieszył powodzeniem w całej Polsce, więc myślę, że jeśli słuchają nas państwo z jakichś mniejszych miast w tej chwili i zobaczycie na afiszu testosteron, to ja bym zaryzykowała. A ja nie, ze względu na to, że jest bardzo schematyczne myślenie o kobietach i ja tego na pewno nie popieram, mówiąc szczerze. Proszę bardzo. Także mamy tutaj rozdźwięk i z tym rozdźwiękiem się pożegnamy przy tej recenzji, ale myślę, że pięknie się różnimy. Malwina, ja spektaklu co prawda nie widziałam, znam film, znam sposób myślenia Andrzeja Saramonowicza i powiem szczerze, takie odczytanie jego tekstu wcale mnie nie dziwi. Okej, rozumiem. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za ty. Gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskawienie, o samotnienie, nawet i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew, w antrakcie. Czas na wędrówki Malwiny. Malwina tak tajemniczo szeleści, bo tutaj ma bardzo dużo, proszę państwa, notatek. Ja przede wszystkim program. Mam taką skromną kartę, a ona ma tam naręcze różnych notatek. Malwina, czy ty możesz jakiś utwór Depeche Mode zanucić? Bo ja akurat nie jestem, tak powiem, fanką i wyznawczynią, a wiem, że na Depeszach było sporo wyznawców. Mowy nie ma, nie śpiewam o tej porze. No dobrze, to państwo to sobie wyobrażą. Tylko pod prysznicem i w samochodzie. Jak Malwina śpiewa. No bo Depesze to są właśnie kultowy zespół dla wielu Polaków i myślę, że tacy się znaleźli na widowni Teatru Rampa właśnie. Znaleźli się, bo premiera tego spektaklu przeniesionego z mniejszej sceny na większą nie odbyła się przypadkowo, ponieważ była to również premiera płyty Memento Mori, członków zespołu, którzy żyją i tworzą, zostało ich dwóch. Rzeczywiście jest prawdą, że fanklub Depeche Mode jest ogromny w Polsce. To jest bodajże drugi fanklub w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę członków po Metalice. Tak. To jest ogromna rzesza. Ja do niej należę, bo na tym zespole się wychowałam. Więc powiem szczerze, że podeszłam do tego przedstawienia już nieco, powiedziałabym, przygotowana i zdystansowana. Miałaś oczekiwania określone. Tak, miałam. I wiesz, wyczytałam w programie, który został przygotowany w związku z tą premierą, że jak napisał dyrektor teatru Michał Walczak, że w socrealistycznym pałacu wśród bloków Targówka teatr od początku swego istnienia ucieleśniał i realizował utopijną wizję szerzenia kultury wśród mas. I zwróciłam uwagę na to szerzenie kultury wśród mas, bo to rzeczywiście widowisko muzyczne skierowane do mas i do wszystkich. Dlatego, że wśród publiczności między innymi był mój syn, który, uwaga, spełnił ten spektakl, to widowisko muzyczne, bo tam nie było libretta. Mm-hmm. To jest zestawienie piosenek, które... Artyści. Tak, dokładnie. Które zostały wybrane, zresztą te największe przeboje. Na przykład jakie, Malwina? Personal Jesus, Enjoy the Silence. Personal Jesus, to już pamiętam. No właśnie, dużo tego rzeczywiście było i w większości rzeczywiście publiczność się świetnie bawiła i śpiewała razem z artystami. Mm-hmm. Natomiast ten element edukacyjny na pewno został spełniony, ponieważ tak jak wspomniałam, mój syn sięgnął potem po te płyty, mimo tego, że ja go wcześniej próbowałam zarazić muzyką Depeche'ów, nie bardzo się interesował muzyką New Romantic z lat 80. Bo to jest New Romantic. Tak. Tam zresztą jest rock i pop, wszystko jest w Depeche'ach. Ale przede wszystkim poetyka. No dobrze, no to wracając do tego spektaklu, scenografia jest dobrze przygotowana i rzeczywiście widzimy takie, powiedziałabym, przemysłowe, ale nie do końca widowisko w takim przemysłowym, industrialnym anturażu. Mhm. Do tego było również zrobione dobrze kostiumy przygotowane przez Roberta Woźniaka. A jak oni się ubierali, depeszowcy? Bo czarne, no moja droga, no przede wszystkim czarne skórzane kurtki. Od tego zacznijmy, tak? Tak, taką miałaś na sobie też? Nie. Nie, aha. Przyszłam prosto ze spotkań i pracy, więc nie miałam byłaś za bardzo elegancka. Czasu. Poza tym, nie byłeś depeszowcem. Rzeczywiście teatr jest daleko, aczkolwiek jest tam stacja bardzo blisko, jest stacja metra Targówek Mieszkaniowej i warto z tego metra skorzystać. I to jest wycieczka w moją stronę, bo ja wielokrotnie byłam zapraszana i wielokrotnie odmawiałam z powodu dystansu. Ale rozumiem, że mieszkam obok stacji metra i teraz już nie mam wyjścia. Dobrze, przyjadę tam. Rozumiem, mam mieć czarną kurtkę. Co jeszcze? No i jeszcze szachmat, bo jest świetnie przygotowany barek, moja droga. No, a wysłałam co tam w tym barku zdjęcie. Jest? Wysłałam ci nawet tam zdjęcie. Tam jest wszystko w tym barku, bo ciasta, to była herbata malinowa pyszna. Tak, pyszna. Mm. Także to jest element dodatkowy. No dobrze, ale wracając jeszcze do tego. Ale ważny. Tak. Wykonanie samych piosenek i aranżacje były na dość przyzwoitym poziomie. I niektóre aranże były poruszające. Była taka aranżacja zrobiona w stylu, nie wiem, czy pamiętasz z Oscarów, kiedy śpiewała Lady Gaga i Bradley Cooper. Oczywiście. No więc właśnie tam było udane naśladownictwo tego duetu w wykonaniu twórców, mianowicie Marty Zalewskiej i Marcina Januszkiewicza. O, Martę Zalewską to ja znam, bo ona zrobiła u mnie w stacji TVP Polonia taki koncert ballady i romansy na podstawie tekstów Adama Mickiewicza i to ma kawał głosu ta artystka. I ekspresji inna jest bardzo. I oni bardzo pięknie wykonali taki numer Heaven. Rzeczywiście to było coś, tak? Powiem szczerze, publiczność tak dobrze się bawiła, że nawet tam została na koniec przełamana czwarta ściana. Mianowicie zostali zaproszona publiczność na scenę i wszyscy skoczyłaś razem. Skoczyłaś też, Malwina, z nimi i tańczyłaś tam, czy nie? Nie, ja siedziałam w kąciku recenzenckim, widziałam, jak niektórzy recenzenci znani osuwają się w fotelach, więc nie wypadało mi. Co to za depeszowy z ciebie? Nie miałaś czarnej kurtki, nie wskoczyłaś na scenę, nie chcesz nam nic zaśpiewać. No dobra, poprawię się i pójdę z tobą i będę śpiewała. Poświęcę się. No ale państwo tego nie usłyszą, ja będę musiała to przeżyć. No dobrze, ale wracając jeszcze do tej sceny, oni pięknie zaśpiewali razem z publicznością taki też numer Free Love. Więc ewidentnie dyrektor Walczak znalazł klucz do serc publiczności i już wiem, że ten spektakl cieszy się ogromną popularnością, bo uwaga, biletów na kwiecień już nie ma, zostało trochę biletów na maj. I moim zdaniem ten spektakl będzie długo grany właśnie ze względów edukacyjnych, rozrywkowych i po prostu przyjemnych. I wiesz co, jeszcze jedna rzecz, która mnie, taką uwagę mam do kontekstu tego widowiska muzycznego, to po pierwsze mnie jako depeszowca bardzo raziły różowe światła. No po prostu nie. I jeszcze raz nie. Andy Fletcher w grobie się przewraca. Naprawdę, jak to... Zdaje się, że poinformowałaś o tym dyrektora Walczaka. zespół poinformował, że to było poinformowałeś, że te różowe światła ci się nie podobają. To było niefajne, przyznaję wprost. I powiem szczerze, że na pewno trzeba dopracować choreografię, bo ta choreografia przygotowana przez Georgija Puchalskiego, podkreślam to nazwisko, bo to jest utytułowany i bardzo doświadczony tancerz. I trochę ja mam wrażenie, że ten spektakl jest przeniesiony właśnie z małej sceny na dużą i ta duża przestrzeń nie została w pełni wykorzystana. A wspominam o Grigoriju Puchalskim nie od parady, dlatego że on między innymi tańczył w Holenderskiej Operze Narodowej. Której już dużo wiemy dzięki rozmowom z panem Krzysztofem Pastorem. Tak, i w Berlińskiej Operze także. I również przede wszystkim z bardzo znanym i słynnym teatrem pieśni Kozła Grzegorza Brala, więc mówiąc wprost, spodziewałam się bardziej dopracowanej choreografii. Tego mi zabrakło. To są takie obszary do poprawy, ale to jest rzecz do zarekomendowania, jeżeli państwo chcecie przyjemnie i rozrywkowo spędzić wieczór. Proszę państwa, czyli Malwinę znam 20 lat, ale dopiero teraz się dowiedziałam, że jest depeszowcem, że chciałaby nosić skórzaną kurtkę, poskakać na scenie, więc jeśli państwo macie taką kurtkę w szafie albo spodziewacie się nabyć, to proszę bardzo wybrać się do Teatru Rampa i proszę tam się dobrze bawić, bo teatr to jest też miejsce, gdzie można się dobrze bawić, pośmiać i zresetować. Tu Malwina zaczęła szpukać długopisem z wrażenia w scenariusz, więc widzicie, że państwo sami, emocje słyszycie bardziej, że emocje ją roznoszą. Polecamy państwa uwadze Teatr Rampa w Warszawie na Targówku. Tak, i jeszcze dodamy, że jeszcze będzie na pewno koncert Depeszów w Polsce. O, i to na tym koncercie Malwina na pewno będzie. Na pewno. Do zobaczenia w teatrze i na koncercie. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but care for what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Can you? antrakcie. Proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji nietypowej. Pierwszy raz na wielkiej scenie z artystami kabaretu. Przed nami część kabaretu o młodych panów, także ja mam tremę. Malwina, masz tremę? Z czteroosobowego składu, tak. Masz tremę, dobrze. Tak, mam tremę i od razu mówię, że czteroosobowy skład. Mamy przed sobą Mateusza Banaszkiewicza i Bartka Demczuka. Dzień dobry. Dwaj pozostali panowie wielcy nieobecni, to Robert Korulczyk i Łukasz Kaczwarczyk. Tak, witamy was. Dzień dobry. I pozdrawiamy kolegów. Tak. Kabaret młodych panów. Ale tacy młodzi wcale nie jesteście. No już tak? Nie, już wszyscy przekroczyliśmy 40, ale młodzi duchem, tak jak zawsze podkreślamy, że młodzi duchem jesteśmy i nadal będziemy chyba. Ja się czuję cały czas młodo, aczkolwiek jak zaczynam uprawiać jakiś sport, to jednak już chyba nie to. To ja cię rozumiem, bo ja też bardzo się męczę uprawiając sport. No ja może się nie męczę, ale kontuzję szybko łapię, także może to jest wyznacznik. Ale ta nazwa chyba nawiązuje do kabaretu starszych panów, prawda? No, czy nawiązuje? No, jest pokłosiem jakby, przynajmniej przy początkach, przy których ja osobiście nie byłem, bo ja przystąpiłem do tego projektu Kabaretu Młodych Panów rok po założeniu tego zespołu. Ale nawiązuje, prawda, Bartku? Nawiązuje? Tak, nawiązuje, bo no, kabaret starszych panów zawsze się dobrze kojarzył wszystkim Polakom do pewnego wieku, bo młodzież już raczej nie zna, może dzieci nie znają. No ale chcieliśmy jakby nawiązać do tego i jakby może nie kontynuować, bo nie jesteśmy tak dobrze literacko i muzycznie jak Przybora i Wasowski, ale jakby kontynuować dzieło dobrego kabaretu i chyba to się udało. A powiedzcie mi, jakie są teraz czasy dla kabaretu, bo ja słyszałam, z waszego środowiska są to wieści, że raczej teraz się robi sketch show, że teraz się raczej robi krótkie scenki, że nie powstaje dosyć dużo grup kabaretowych młodych, że jest taki odwrót w ogóle od słowa kabaret, od deklarowania się, że robimy kabaret. Jak wy się czujecie w tych czasach? Rzeczywiście tak jest? Czy my to odbieramy tak? W założeniu tak naprawdę naszym, kiedy zakładaliśmy kabaret, zawsze tworzyliśmy program kabaretowy, czyli to jest tak jak mniej więcej jak tworzy się spektakl i on trwa w okolicach 2 godzin. I to w naszym jakby w naszym życiu codziennym twórczym się nie zmieniło. Mhm. My z tym programem wychodzimy do ludzi, z nimi się spotykamy, odgrywamy ten spektakl. Owszem, jest jedynie taka różnica, że są programy kabaretowe telewizyjne, które się pojawiają i tam już ta forma sketchowa nie jest jakby całościowa. Nawet kiedy próbuje się ubrać jakby program w całość, to jednak sketch, więc jest to taki sketch show jakby. Mm-hmm. A nawiązując do tego, co pani powiedziała, że tych grup kabaretowych powstaje w Polsce mniej, no to jest prawda. Festiwale tak naprawdę przestają istnieć. Zamierają. Ja słyszałam, że Paki ma nie być w tym. No, chociażby nawet. Na Pacy kiedyś to był festiwal, na który ciężko było się dostać. Były przesłuchania. No właśnie, była elita. Tak. Przyjeżdżali później ci wybrani. W naszych czasach startowało ponad 100 kabaretów. Do... 100 kabaretów, tak. A dostaje się ile? 8. No nieźle. Były półfinały. Niezła potem... selekcja. No selekcja była duża. Tak, i rzeczywiście wygrywał kabaret, który później albo istnieje do dzisiaj, albo bardzo szybko się rozwiązywał, bo był projektem jakby stworzony tylko pod ten festiwal. Coś niesamowitego pokazane, ale później jakby, żeby utrzymać i grać z tym, było trudniej, prawda? Ale te wszystkie kabarety, które są teraz na scenie, one jakby wyrosły tak naprawdę z tego też festiwalu, w którym się pojawiały. No my już prawie mamy 20 lat, no to... No jeszcze jest kilka młodszych, ale już później, żeby pamiętać Spaki, jakiś kabaret, to już no ciężko. Nie, no mało, ale tak jak ludzie chcą chodzić na kabaret, to jest ważne teraz, bo są smutne czasy, dziwne czasy i myśleliśmy, że nie będą chodzić, bo nie będą ludzie mieć pieniędzy na to, żeby kupić bilet, ale mimo wszystko udaje nam się zapełniać salę i z tego co wiemy, to kolegom z innych kabaretów no tak, też. No tak, tak samo jest różnica między czasami, jak rozmawiamy między kinem teraz, kupnem biletu na kino, do kina chodzi jakby mniej ludzi niż na spektakle czy występy kabaretowe. Więc jakby po pandemii zrobiło się tak, że kino nie zapełnia się do końca, a jednak kabarety... Czy... No bo jednak film można zobaczyć za niedługo na jakiejś platformie. Streaming was nie zje. Kabaret jednak... Ludzie już nie kupują też płyt DVD tak dużo, jak my mamy. Na wizji, chociaż są takie programy nadal w niektórych stacjach telewizyjnych, jest mniej wyrazisty. Wy chyba musicie mieć ten żywy kontakt z widzem, bo wtedy jest energia i wtedy trochę też, idzie. Musi być, oczywiście. Nawet jest tak, kiedy internet też bardzo wiele zabiera. Ludzie czasami znają nas tylko z internetu albo gdzieś właśnie z programu telewizyjnego. I wybiorą się w końcu na ten spektakl kabaretowy. Ja nie mówię, że to jest zupełnie coś innego. Oni sobie to zupełnie inaczej wyobrażali. Tam widzą tylko sketch oderwany od czegoś. Przychodzą, a tu jest, no, jest spektakl cały. Jest kontakt z widzem przez 2 godziny. I oni po prostu są w szoku, że tak to może wyglądać. A teraz mamy fajnie, bo mamy nowy program i są wszystkie skecze. Dwa były w telewizji, ale tylko zablokowaliśmy, żeby nie były w internecie. I przychodzą ludzie, mówią super, fajny skecz, fajny program, super, wszystko nowe, ale pojawiają się też tacy widzowie, którzy mówią, wszystko znałem. Nie? A co jest w tym nowym programie? Z czego śmieją się Polacy teraz? W tym programie, z czego my śmiejemy się my, to może bardziej no, jest. Dobra, Polacy dzięki nam też się z tego śmieją. No nie, no wiadomo, jest jakby... Są rozmowy męsko-męskie. Są rozmowy, tak, męsko-męskie. Proszę bardzo. Które pojawiają się po 40 roku życia, aczkolwiek... A o czym wtedy rozmawiają faceci? O kobietach. O kobietach. Coś takiego, o fantazjach, prawda? O kobietach, o fantazjach. Jest dużo alkoholu przeważnie wtedy. I wtedy się bardziej otwierają. Cały program opiera się o barek. O barek jakby. Wtedy, kiedy otwieramy się, pijemy alkohol, jesteśmy bardziej rozmowni. Z czego my tam się jeszcze, Bartku, śmiejemy? Oj, z wielu takich różnych przywar, jak to mówimy. Z tego, tak, ale myśmy troszkę rozmawiali, że przed naszą rozmową, że jest kilka tematów tabu w Polsce, że nasze poczucie humoru jest trochę inne niż na przykład Czechów. Oni mają dystans, my nie mamy, prawda? Albo Brytyjczyków, prawda? Tak, no czasami można powiedzieć, że mamy jakby mniejszy. Nie wiem, z czego to się bierze. Może tego, że za tą kurtyną byliśmy dłużej, aczkolwiek jeżeli odnosimy to do Czechów, to nie za bardzo, tak, bo byliśmy mniej więcej tak samo. Więc no oni mają jakby... To nawet i w literaturze, i w kinie czeskim jest troszeczkę inaczej niż u nas jakby, nie? Tak, że... absurdalne poczucie humoru. Tak, nie? Że oni są jakby w stanie to zrobić, a u nas jakby my byśmy się czasami, mam wrażenie takie, że czasami się tego wstydzimy jakby. Albo co powiedzą, że myśmy coś takiego zrobili. No, im tego jakby nie brakuje w ogóle. Nie boją się tego przekraczać. Religijne są też u nas takie dosyć... No tak, no, religijne, na przykład mieliśmy, tak jak zaczęliśmy przed tą rozmową, temat, że myśmy mieli kiedyś też taki sketch, który dzieje się jakby w czasie nabożeństwa, czyli w czasie mszy. No i jest taki sketch. My oczywiście śmiejemy się z tego, jak ludzie zachowują się w tych ławkach kościelnych w różny sposób. To, co my widzimy. To akurat dzieje się jeszcze podczas takiej specyficznej mszy, czyli w pasterkę. Więc ludzie są w różnym stanie, pochodzą z różnych środowisk. Fizycznym i psychicznym. Rozumiem, po wigilii. Po zmęczeni. Oczywiście, tak, są zmęczeni. Ładnie to ujęłaś. I różnie patrzą na to i wtedy ktoś, kto... To nawet nie chodzi o tyle o dystans, tylko o takie zrozumienie normalne, bo wszyscy wiemy, po co ktoś, jeżeli ktoś osobą wierzącą wie, z czym to się wie, dlaczego jest osobą wierzącą przede wszystkim. Kiedy ktoś jest niewierzący, wie, dlaczego jest niewierzący i czego szuka, albo czego nie szuka, albo w co nie wierzy. No i tam w tym skeczu później pojawiają się komentarze oczywiście pod tym skeczem. I są takie, które są zupełnie z innej bajki. Nam o zupełnie coś innego chodziło, a ktoś to zupełnie inaczej odebrał, albo nawet nie dosłyszał, nie chciał zrozumieć, no nie wiem. I tu się bierze taki, jakby ten dysonans powstaje z tego, z niezrozumienia, mi się wydaje. Nawet nie chodzi nawet o dystans. Zapowiedź była zrobiona tak specjalnie, żeby było pokazać, że nie śmiejemy się z kościoła, tylko ani z religii, tylko sprawa, z tych ludzi, którzy tam przychodzą i się przeszkadzają nawet. Tak, pojawiło się czyli też z naszych słabości skeczu, tak naprawdę. Tak? Że ludzie jakby zatracają coś takiego między prawdą a fikcją. Że to jest spektakl, to się dzieje po coś, chcemy na coś zwrócić uwagę w sposób zabawny, bo tu bawimy się formą, dlatego jesteśmy kabaretem. A ktoś to bierze tak, jakbyśmy byli w tym kościele w tym momencie. Żeby tam się działo coś takiego, co zupełnie nie ma miejsca w programie, prawda? No i mi się wydaje, że to się z tego bierze chyba. Inaczej tego sobie nie umiem wytłumaczyć czasami. A propos tego skeczu, to tam wiele treści i sytuacji przytrafiło się nam i znajomym naprawdę, także to nie jest wyssane z palca na końcu. Druga sprawa, że ja bym też się bała trochę jako znajomych, powiem szczerze, na przyjęciach. Już trochę się znamy, już czuję, że mogę być jakąś pożywką. Oczywiście. Pewnie, no stąd się to bierze. Czyli wykorzystujecie doświadczenia własne i przyjaciół albo znajomych też w swoich skeczach. Ubieramy to już. Nawet czasami nieświadomie opowiadamy sobie jakąś historię, później patrzymy i pracujemy nad skeczem, którym ta historia się zawiera, no więc to tak się bierzesz z życia przede wszystkim. Najfajniej się śmiać z kogoś innego, prawda? No ale, tak, to jest tak, też, ale tak, lubimy się tak śmiać z siebie. Prawda, my tacy chyba Polacy jesteśmy, że lubimy się śmiać jest nam fajnie, kiedy komuś jest gorzej. Prawda? Tak. Jak ty masz gorzej, to jest fajnie. A wy jesteście ze Śląska, regionalizmy. Czy to jest taki dobry temat dla kabaretu? Nie wiem, czy dobry. Myślę, że... dobry. Spróbujcie coś powiedzieć dobre złego o Radomiu. Na przykład. Ale my mamy lotnisko przynajmniej. Dzieje się tak, że ktoś... Ale tam jest w budowie. No tak, nie widziałem, ale podobno. A my mamy lotnisko w Łodzi. No, my mamy parę. Naprawdę? No, mamy kilka lotnisk na Śląsku, tak? Także. A gdzie jest lotnisko w Łodzi? Pokażę ci. Nie, jest tak, miasto Łódź. Ale dobra, a propos regionalizmów, to może gwara język śląski. My teraz w programie mamy, już drugi program mamy, dwa skacze po śląsku i ludzie chcą tego. Chcą. Tak, kiedyś mimo, że nie rozumieją wszystkiego, wiadomo, że te skacze na Śląsku grane są w innym śląskim. Czy wasza publiczność w Szczecinie jakby rozumie te regionalizmy? No tak, bo tam dużo niemieckiego jest. Przecież to. Nawet nie tyle, że rozumie, ale bardzo ich to... Myśmy najpierw się kiedyś tego, pamiętam, obawiali. Myśmy napisali nawet taki program Śląsk is easy i on był tylko po śląsku. Graliśmy go tylko na śląsku. Ale w każdym programie mamy jakby jeden sketch lub dwa, w które pojawiają się gwara śląska. Oczywiście Śląsk jest zawsze głośniejszy i tak dalej. My tak go postrzegamy, bo tak żyjemy. Ale grając w Polsce te skecze, okazuje się, że ludzie... Podoba im się to. Tak jak my lubimy na przykład gwarę góralską, lubimy jak Kaszubi mówią. Podoba nam się to, bo to jest coś nowego i nie do końca rozumiemy. Owszem, my tutaj staramy się trochę spolszczyć, żeby to wiadomo było, o co chodzi. Bo czasami są takie zdania, że nie można zrozumieć nic. Na przykład mieliśmy taki sketch, gdzie historia jest znana, czyli jest Kopciuszek, tak? Więc nie trzeba za wiele tłumaczyć, mimo że to jest gwarą podawane. Ludzie bardzo dobrze się na tym bawią i odnajdują, bo to znają. Tak samo jak były opowieści biblijne po śląsku, no to ludzie znają te opowieści, więc nie ma co tłumaczyć, a jest to w gwarze. I to a teraz mamy taki skarż, że nie chcemy zdradzić, bo trzeba przyjść na nasz występ. Mhm. W programie Co się stało? Jest skarż o postaci... Ale powiedzcie to, może zachęcicie w ten sposób? Tak, tak, no to nie ma co ukryć. Dzieje się rzecz... W Hogwarcie się dzieje. W Hogwarcie, czyli Hogwarcie. Taki Harry Potter tam się pojawia. No naprawdę Hogwarcie istnieje na Śląsku. A myśmy myślały, że w szkole teatralnej. I kto jest Lordem Voldemortem w waszym sketchu? Czarny Pon jest, pojawia się na koniec, ale to nie powiem, bo to jest Czarny zdrada. Pon to jest, tak. Zdrada puenty, ale Mugole to są ludzie, którzy nie mówią po śląsku, czyli wy. Jesteśmy Mugolami, Alwina, to nie wiedziałyśmy tego do tej pory, teraz to już wiemy. Ale dużo się magii pojawia w tym programie. Nie tylko w tym skeczu. A robicie sobie numery na scenie? Oczywiście. Podpuszczacie się? Robimy sobie przeważnie wtedy, kiedy już program gramy dłużej. Mhm. Nudzicie się trochę? No nawet nie tyle nudzimy, ale szukamy jakby... Inspiracji, nowych wyzwań na scenie i czasami tak, podajemy teraz sobie... Teraz mimo, że gramy program już około 60 razy, no to jeszcze dalej czasami ktoś zapomni tekst albo że zapomni wyjść, to jeszcze ten program jest świeży, ale jak już go zagramy tak ze 100 parę razy, to już pojawiają się, znaczy już się pojawiają, a zrób to. I tak, takie... nawet te takie rzeczy zdarzają się, bo myśmy też kiedyś popełnili spektakl teatralny. Słyszałam, Lany Poniedziałek tak. Górocy, reżyserował go pan Bończak, przepraszam, to nawet tam, kiedy jest mało miejsca na improwizację albo takie podrzucanie sobie różnych takich świstewek, no to myśmy sobie i tak tam robili i robimy, bo czasami go jeszcze gramy, więc więc to się bierze, tak mi się wydaje, z takiego no poszukiwania na scenie, żeby coś się działo w sensie dla nas, żebyśmy też z tego coś mieli jakby. Taką zabawę, frajdę, bawili się tym wszystkim, żeby dodawać coś od siebie. A koncertujecie w całej Polsce, jesteście, występujecie wszędzie, tak? I w dużych miastach, i w małych, małych miejscowościach. Za moment pewnie gdzieś tu w okolicach Warszawy, tak? Mhm. Kiedyś Ryszarda Szurkowskiego, słynnego kolarza, jeden z dziennikarzy zapytał w ten sposób, że widział pan wiele krajów, jechał pan w wielu, wielu maratonach kolarskich. Co pan zapamiętał? I on powiedział, no, przednie koło. A co wy zapamiętujecie z tych wielkich podróży po Polsce? Jakie jest wasze przednie koło? Tyły domów kultury, teatru. Dokładnie. Jak tak. Podjeżdżamy od tyłu, to wiemy gdzie jesteśmy. Rampa, mieście, po rampie tak. Poznajemy, gdzie rozumiem. Jesteśmy, w jakim mieście. Tak. Byliśmy w wielu miastach w Polsce, jakby, może z tych większych, w większości w większych miast, może tych małych też dużo, ale żeby znać miasto tak od strony rynku, od jakiejś głównej ulicy, to nie wszystkie. Nie mamy czasu po prostu. Nie ma czasu, chyba że ktoś pobiega rano, wtedy to jest czas. No albo stacjonujemy tak jak teraz w Warszawie i możemy sobie gdzieś w wolnej chwili, których mamy mało pojechać. Czyli typowe życie artystyczne w drodze de facto. No, a teraz lecimy do Stanów i mamy na szczęście tak, że gramy weekend i mamy 3 dni wolnego, 4 dni i możemy pozwiedzać sobie, pobyć gdzieś, porobić coś, czego normalnie nie możemy. Nie? Także. Czyli 3 dni na Stany, a wy się lubicie jeszcze prywatnie po tylu latach pracy razem? Jak to zrobić? Tak, lubimy tak? się. Lubimy Jak to się. Zrobić? Przede wszystkim nie kłócić się o pieniądze, to wtedy zawsze jest... Aha, łatwo powiedzieć. Tak. No z facetami jest tak, że powiemy sobie na ostro, nie bijemy się, ale na ostro sobie coś czasami powiemy. Rzadko się to zdarza, ale trzeba pogadać, to pogadamy i potem jest luz. A czy to jest tak jak z muzykami? Bo ja znam takie historie zespołów muzycznych, że w którymś momencie odzywa się duch liderowania i nagle jeden z członków zespołu pragnie bardziej wystąpić i mówi więcej, mówi dłużej, gra na siebie. Zdarzają się takie sytuacje, musicie się tonować, ktoś pilnuje tego z zewnątrz? To wtedy go nie wypuszczamy na scenę. W ogóle. Tak, w ogóle go nie wypuszczamy na scenę i trzeskamy go tak po buzi. Tak naprawdę to myśmy sobie już kiedyś na początku, kiedy powstawaliśmy, to myśmy sobie bardzo wiele rzeczy wyjaśnili, które tak naprawdę, gdybyśmy ich nie wyjaśnili, to później zrobiłyby zarzewie konfliktu, bo jeżeli chodzi o kwestie finansowe, żeśmy to na początku zawsze ustalili, nawet kiedy graliśmy w pubie za przysłowiowy kufel piwa. I to do dzisiaj się tego trzymamy i to się sprawdziło. Druga sprawa, że poza kabaretem możemy robić co tylko sobie nam każdy z nas chce. Może występować osobno, może tak jak dwóch kolegów na przykład bawi się też w stand-up, my akurat nie. Mamy inne pasje i zainteresowania. Ale w obliczu kabaretu Młodych Panów się wszystko buduje i on jest najważniejszy jakby. A resztę poboczne każdy może z nas co robić, tak, realizować. Tak, są o tyle fair, że jak dostałem propozycję grania jakiegoś solowego, to zawsze pytałem, czy kabaret nie ma występu. Tak, i to jest takie poukładanie od początku. I my to teraz doceniamy, że to się tak udało na początku poukładać i tego nie zmienialiśmy. No i dlatego to chyba fajnie funkcjonuje, mi się wydaje. Mhm. Czyli to jest taka serio kwestia, no dogadanie tak, się. Tak. Tutaj już żartów nie ma, tu się żarty kończą. No, czytaliśmy się i oglądaliśmy się tyle filmów biograficznych. Druga sprawa tak, że dużo czytamy i później tyle zespołów się rozpadło przez takie właśnie... No właśnie, kwestie. A w domu też się śmiejecie? Też potraficie żartować, tak? Czy ludzie raczej tego już jak zamykacie drzwi do pielesze domowych, to już jest No ja świat. Tak chyba mniej żartuję, tak. Ale my nie mamy chyba takiej... Z drugiej strony mam też taki, ja lubię taki czarny humor, taki, to nie do końca komuś by odpowiadało ze sceny, gdyby tak było, więc ja to tak troszkę inaczej w domu mam niż na zewnątrz. Wiadomo, że trzeba być w domu poważniejszym, bo jednak poważne rzeczy się dzieją w domu, ale żarty jak najbardziej. Ale chyba mało was w domu jest, co? No tak jakby to policzyć średnio, to tak wychodzi. Pół roku w domu, pół roku w trasie. No ale że to jest rozłożone, no to tak często nas nie ma, prawda? Ale możemy sobie pozwolić na to, żeby planować wakacje już rok wcześniej jakby, nie? I ferie tak samo zimowe, żeby na narty gdzieś pojechać. Ostatnio byliśmy dwa razy razem, także... No tak, bo wakacje odpoczywamy od siebie, a jednak teraz na narty udało się razem. A jednak te wakacje też jeździcie razem. Bywały takie. Ale zdarza się tak. Teraz ferie się zdarzyło dwa razy. Dwa lata z rzędu byliśmy tak razem. No Mateusz bardzo dobrze jeździ na nartach, ja chciałem podpatrzeć, no i dwa razy. No i dlatego go jak wziąłem. Jak weźmie trzeci raz w przyszłym raz roku, lepiej. To... Trzeba uważać tylko na te kontuzje. Tak. A powiedzcie mi, czy są jakieś pytania, których nie wolno zadawać? Ja się zawsze zastanawiam nad takim katalogiem pytań niechcianych. Skąd nazwa? To właśnie. Przykład, skąd pomysły na program? Tak, skąd to już padło. To już padło, tak. Inspiracja. Tak, ale to są takie pytania. Nie, raczej nie. Jakby co, to nie odpowiemy, nie? No jasne. Rozumiem. Tak, no tak, to się da wyczuć wtedy, że nie chcecie o tym rozmawiać. A może nas chcecie o coś zapytać, skoro macie już taką możliwość? Czy was możemy o coś No, zapytać? Może się zamienimy rolami na chwilę. Może nas o coś zapytać. Bartko, o co chcemy panie zapytać? Kiedy lotnisko w Radomiu? I co z teatrem muzycznym w Łodzi? Co z czym? Z teatrem muzycznym w Łodzi. Tam. A właśnie. No, nie wiem, ale będę niedługo na premierze kolejnej, więc wam opowiem. A chcecie wystąpić? Nie, dlaczego pytam, bo kiedyś tam graliśmy, bo mega ulewa. I dach przeciekał. Sprawdzę, bo będę w sobotę, I pan przecieka. Powiedział, od sceny powiedział, a to normalne. My tak mówimy, niech pan wyczy tam, bo się bardzo ładny teatr w ogóle. A pan powiedział, a to normalne, spoko. Nie? Bardzo ładny teatr. Właśnie myśmy tam grali tylko raz czy dwa razy. Chciałam natomiast powiedzieć, że Teatr Nowy w Łodzi jest po remoncie i już nie będzie padało na głowę, gdyż byłam tam na spektaklu, gdzie padało na głowę, ale był bardzo miły pan z obsługi technicznej i wskazywał mi ręką, gdzie mam się przesiadać w elementach jakby strategicznych, kiedy ten deszcz zacinał. Także Teatr Nowy już jest przebudowany. I w ogóle jestem bardzo dumna z Łodzi i z teatru. Kiedyś graliśmy, mieliśmy przyjemność grać w teatrze Jaracza, tak? Tak. No, to super było. I pan nawet, Jaracza. Tak, pan techniczny nawet był zdziwiony, bo organizator się zapytał, jaką chcemy kawę, białą, czarną, a kiedyś było, jaką chcecie wódkę, nie? Taką czy taką. I był w szoku, że my nie pijemy przed występem. Nie? Tak. To rzeczywiście no szokujące. Że nawet tak, że czasami ktoś proponuje przed, no, ale tak rozluźnić się, nie no. Kiedyś chirurg nie wyobrażam powiedział sobie na jakiejś firmowej imprezie, że on przed operacją nie może operować, jak nie wypije. Tak... Zrobiliśmy takie oczy. Mówi, żartuje pan? Nie. Dobrze, to może zejdźmy z tego trudnego tematu dla nas Polaków. A przeklinacie w swoich skeczach? Tak, pojawiają się wulgaryzmy. Oczywiście. Myślę, wydaje, że tam jest akurat na to miejsce. No i tak, to no, uzasadnione. Tak, w życiu, tak, no. Ja zawsze, no, czy my razem w sumie zawsze podchodzimy do tego, że tak jak w języku codziennym często użyjemy wulgaryzmu jakiegoś, co podkreśla jakieś emocje. No właśnie, to jest chyba rozładowanie emocji, tak, prawda? Jest uzasadnione przede wszystkim też czasami tym językiem. No i ono się pojawia, tak, tak. No, pewnych rzeczy nie da się powiedzieć nie wulgaryzując. Ja kiedyś prowadziłam takie spotkanie z Jerzym Radziwiłłowiczem i napadły go dwie panie, że on w serialu Glina tak przeklina i on je wziął na scenę. Mhm. I powiedział, ja teraz paniom opowiem pewną scenę, odegramy ją i panie będą mówiły sałata lub pomidor w tym miejscu, gdzie jest przekleństwo. No i odegrały to i te panie takie skonfundowane mówią, no rzeczywiście jakoś to nie brzmi. No jakoś to nie brzmi. Właśnie to czasem jest. Musi zabrzmieć tak, tak po męsku i ostro. No są postacie, które... No raczej... Ale nawet kiedy gra się postać taką... Powinny przeklnąć. Siłą rzeczy w codzienności, które spotykamy, no ona nie posługuje się jakby innym językiem też często, tak? I wsadzić jej w usta coś, co jest nienaturalne na rzeczywiście, to trudno. Ale nie nadużywamy tego. No tak, tak. Dobrze, tak. A powiedzcie mi, czy występując w kabarecie, to trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? Oczywiście oprócz talentu aktorskiego, które oczywiście jest niezbędne. Jakieś inne dodatkowe cechy. W kabarecie jest tak, że tu się jest i twórcą, i tym, który się przedstawi, i odtwórcą, więc to, co aktor robi, ma jedną robotę, to mamy trzy, tak? W sumie można powiedzieć, bo musimy to napisać, wyreżyserować i zagrać. Ubrać się i rekwizyty ubrać, tak. No wszystko robimy sami. Czyli twórcą i tworzywem. Tak, dokładnie. I myślę, że no każdy, kto temu podoba, to jest w stanie, tak, tak. A to jest dobry sposób na życie kabaret? Dobry, no radzimy sobie jakoś, tak. Mi się wydaje, że tak, dobry. Aczkolwiek, no tak jak w każdej pracy, są zalety no, i ale są 20 waty. Lat na scenie, to chyba musicie lubić tak, swoją no, pracę. Tak, lubimy, lubimy, tak, to prawda, że lubimy swoją. Poznajemy wiele wspaniałych ludzi, także. No właśnie, z wzajemnością pewnie. Tak, o tą wzajemność właśnie chodzi. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Bardzo było miło się spotkać w Prima Aprilis z panami, którzy tak. żyją z poczucia humoru. Ale wcale było nie śmiesznie, było poważnie. No jak właśnie. To poważnie? No bo śmiech to jest śmiertelnie poważna sprawa, Malwina. Tłumaczyłem ci to. Zapraszamy na nasz występ, będzie śmieszny. Idziemy się pośmiać. Trzymam z wami, tak. Dobrze? Mamy nadzieję, że nie zobaczymy siebie na scenie w jakimś skaczu, chociaż nigdy nie wiadomo. No. Mi lepiej tego nie mówić. proszę, zapisuję się na twardym dysku. Proszę się nie śmiać z pionek. Ani z łodzi. Pionki to tylko w szachach. Pionki to tylko w szachach. Dziękuję. Pozdrawiamy Śląsk i dziękujemy wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję. Musimy się z Państwem już pożegnać. Magda Kujtowicz. Malwina Kiepiel. To już koniec naszej audycji tak. w Antrakcie, ale będziemy tu za tydzień. Tak, dziękujemy również pani Ewy Riodel i Jackowi Pietrasikowi za pomoc w realizacji programu. I w sobotę o 12:05 za tydzień znowu tu będziemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Sędziowo największym i ich najważniejszym mecze. Patrząc zawsze na zespoły, staram się wydobyć z nich tych liderów. Tak było i z Sergio Ramosem w Realu i tak było z Giorgio Chiellini w Juventusie. Gościem Trójki będzie Szymon Marciniak, słynny arbiter piłkarski, znany z tego, że daje pograć, tak jak w finale mundialu. Dzisiaj sądziłem wam, Marciniak, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić. Będziemy zatem grać i rozmawiać w audycji Login Aktywni. Dziś tuż po 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Ostatnie dni przecen na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert. Zespół jelita drażliwego potrafi skutecznie uprzykrzyć życie. Jak nie biegunka, to zaparcia. Jak nie ból brzucha, to skurcze i wzdęcia. Nigdy nie wiesz, czym i kiedy cię zaskoczy.